मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम प्रति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से दूसरे अध्याय का जो चतुर्थ पाद है उसका 80वां नंबर सूत्र चल रहा था। मंत्रे घस वर्णस वृदहाद वृक्षकृ गमी जन भ्योले, इसमें मंत्र विषय में घस वर अर्णस वृद्रह दह आत वृच क्री गमी और जनी इन धातु से जो है आफ्वह और नश का प्रणंग मर्त्यस्य, ये जो प्रणंग इतने की सिद्धि हमने कर दिया था। मा वह जो है मा वह, तो वह की सिद्धि हमने कर दिया था। मा वह माँ के योग में जो है, मां के योग में अटाकम नहीं होता है, नौ मांग योगे मांग के योग में अटाकम नहीं होता है, बस इसमें है। और सार्धात का से जो है गुण हो गया है, हुई को वर बन गया है, और तो काल के अनुसार लोप हो गया है, तो अश्वर को भी सर्ग हो गया है। स्वरूप रू तो है विसर्ग हो गया, तो माह वह बन गया, प्रणंग भी हो गया था। अब जो है आवह, तो यहाँ पर आवह जो है ये भी शायद हमने बता दिया था। यहाँ पर व्री जो धातु है, ब्रिंग और ब्री, ब्रिंग वर्णे ब्री वर्णे सामान्य रूप से दोनों का ग्रहण है। सुरोचो वेन आवह यजुर्वेद का मंत्र है, तो वह के समान ही जो है आंग पूर्वक ब्री धातु से जो है आवक सिद्धि हो जाएगी। माने आंग आंग है और व्री है ब्रिंग या ब्रिंग कुछ भी ले लीजिए, और उसके पश्चात फिर जो है तिप है चली हो गया है, तो आ वी चली तिप का तो है, इस से इकार का लोप जो है मंत्रे घास वर्ण सब व्री व्री धातु से परे जो है चली का लुक हो जाता है, तो लुक हो गया है, तो आंग है व्री है और त है, त को मान करके व्री की जो है अंग संज्ञा, अंग संज्ञा होने से गुण हो गया, तो वर बन गया, तो आ वर और त है, हल्का दीर्घात कर दीजिएगा, तो आवर हुआ र को विसर्ग आवह, ये बन गया। तो यहाँ पर जो है ये ध्यान में रखना है कि आंग है और इधर में जो है वर है उसको लुंग लंग छोड़ा से अटागम हो गया इसमें, और आकाश में निर्घर लग गया है, बस इतने ही इसमें विशेष है और कुछ नहीं है। वहां पर नौ मांग योग से जो है वो हमें अटागम नहीं हुआ था, यहाँ पर अटागम हो गया। और आगे है प्रणंग ब्रिंग ब्रिंग हो गया, अब आगे है दह मान आधक, ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है, दह भस्मी करने है, तो दह धातु है। यहाँ पर जो है धक ये पूर्व शब्द करके सिप ले आइएगा, मध्यम पुरुष एक वचन है, तो तिप तजी सिप आ गया है लुंग लकार में, चली आ गया चली लूंगी, और इस सूत्र से जो है मंत्र घस वर्ण वृद्री दह दहाद मैंने दह आत वृक्ष के विजन भी, तो दह धातु से परे जो है चली का लुक हो गया है, लिका लेकर लुक हो गया है, तो दह सिप का जो है सब बचा, सब पूर्व जो है पकहल अंत्यम की तस्व फिर तस्व पद करके सब बचा, तो दह स है, अब यहाँ पर जो है ये जो मंत्र जो देखेंगे आप, तो मंत्र में जो है कि मान आधक, तो मान के युग में अटागम नहीं हुआ, अटागम लोगों ने थोड़ा से जो अटागम प्राप्त था से प्रथम हल का लोप हो गया है। अब जो है दा है, दा का दादे धातु का दकार आदि धातु जो है उसके दकार उसके हकार को जो है घकार हो गया, दकारे धातु दकारादे धातु दकारादे धातु हो कार से घकार आदे सुनोगी। ये दादिर धातु जो है ये दकारादि धातु के जो हकार है उसको यहाँ पर घ हुआ है, इसमें ऊपर से ये जो है हो ढ से ह की हो की ह की अनुवृत्ति आई है, ये 831 से उसे हो ढ से ह की अनुवृत्ति हो ह जो उसकी अनुवृत्ति आई, इसलिए दादिर बन दकार आदि धातु हो हकार स्थान घकार आदि स्वभाव होती झली परतः पदांत झली परतः पदांते च, तो पद के अंत में पद बोले सुप्तिंगंत पदम प्रत्यय पत्रक से मान करके सुप्तिंगंत पद संज्ञा पद के अंत में हकार को घकार दग हो गया। और इसके बाद जो है एकाचो बशुभस धसंतस्यस धो हो, ये कथ धातु के जो अवयव जो एकच माने धातु के अवयव जो एकाच झसंत धातु के अवयव जो एकाच एकच वाला तथा जो झसंत है धातु के जो एकाच और झसंत उसके अवयव बस के स्थान में भस आदेश होता है झल और सकार आदि झल आदि माने झली है झली में यस्मिन विधि सदाद बल ग्रहण से जो तदादि विधि हो गई है इसलिए झला दो सकारे पड़ता झलादि सकार तथा झलादि ध्व शब्द के पर रहते हैं, तो झलादि सकार झलादि ध्व शब्द के पर रहते हैं। तो धातु के अवयव जो एकच वाला, तो ये धातु है धातु एकच वाला तथा झसंत, तो झसंत है ही घ जो झसंत है और धातु के अवयव एकच वाला जो झसंत उसके बस के स्थान में बस हो जाता है। यहाँ पर जो बस है जब गड़दस बस मैने जब ब से लेकर के और जब गस तो जब गस तो धातु के अवयव जो एकाच झसंत उसके अवयव, तो धातु के अवयव एकाच झसंत है ही दघ झसंत वाला है और एकाच वाला भी है ही क्योंकि एक ही अच्छे इसमें, उसके बश के स्थान में झस आदेश उसके बश के स्थान में भस आदेश हो जाता है, उसके बस में भस आदेश आदेश हो जाता है। तो बश का मतलब हुआ जब ग जब ग ड द यहाँ पर जो है जब ग ड ध द है ना यहाँ पर ठीक है द है द माने जब ग ड दस जब ग ड द तो बस में द आ गया ना, हाँ द आ गया, उस द को जो है यहाँ पर भस हो गया, भस माने भ भ भ घ ड ध भस का मतलब हुआ झभई झभई जो झ घड़ जब मैने झभई घटधस तो झ भ घे घटधस वाला, तो उसके स्थान से द के स्थान पर घ हो जाएगा, तो हो गया के स्थान पर जो है झ भ घ ढ ध, द के स्थान पर ध हो गया है, द के स्थान पर ध हो गया सान, क्योंकि द का स्थान भी दांत है, ध का स्थान भी दांत है, इसलिए जो है द के स्थान पर ध हो गया, दघ ऐसा बन गया। और झलाम जसों से पद के अंत में झलों को जस होता है, तो यहाँ पर जो है। और एक और चीज ध्यान में रखना है कि वो या तो वो कहता कि झल के पर रहते हैं, जब झलादी सकार पर है तो प्रत्ययलोप पर प्रत्यलक्षण मान करके जो है सकार मिलेगा, झलादी सकार मिल ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर झलादी सकार मिल गया प्रत्यय प्रत्यलक्षण मान करके, प्रत्ययलोप पर प्रत्यलक्षण मान करके झलादी सकार मिल गया है, तो यहाँ पर द को घ हो गया है, तो दघ। और जलाम जसों से जश हो गया है, तो जब गढ़ घ को ग हो गया है, तो दघ बन गया है। और वाबसा में अबसा में झलों को जस अक्षर होता है विकल्प से, एक बार ग रहेगा एक बार क होगा, तो दघ और तो मैंने धक और धग ये दो बन गया। समझ गए जी, ये दह धातु से बना है। आगे है आत, आकारांत, आत इतने आकारांतस्य ग्रहणम, माने आप इससे जो है आकारांत का ग्रहण, जैसे आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, तो आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्यात्म जगत स्वाहा ने जो तत्चक्षुर्देव हितम पुरस्ताचो करवे तो पश्चिम नहीं, आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्यात्मा तत् ये है, तो चित्रम देवानाम उद्गादनिकम चक्षुर मित्र सवर्ण स्याग्नि, आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्यात्मा जगत स्वाहा, तो संध्या मंत्र में भी है। तो ये आपरा ऋग्वेद का 115वां मंत्र का पहला मंडल का 115वां सूक्त का पहला मंत्र है। तो आपरा देव में आ, यहाँ पर आपरा द्यावा, यहाँ पर जो है आंग उपसर्ग पूर्व आचार्य जी, बीच बीच में आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, आवाज कट रही है क्या? हाँ, मतलब आप बोल नहीं रहे हैं कि आवाज कट रही है, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आवाज कट नहीं रही होगी, मैं थोड़ा देख रहा हूँ। ठीक है, अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। तो आवाज कट नहीं रही है, मैं आपरा की सिद्धि में ये विचार कर रहा हूँ, आपरा की देख रहा हूँ। तो कंप्यूटर में इधर उधर हो जा रहा है ना थोड़ा, इसीलिए आपरा, चलिए इसमें तो आपरा जो है आंग सुरग है प्रा, प्रा धातु, प्रा कोई धातु है क्या? वही मैं देख रहा हूँ कि प्रा कोई धातु है क्या? प्रा धातु होगा तो प्रा के बाद छींक और वो तो प्रा देखना है, धातु पाठ में देखिए, धातु पाठ में प्रा कोई धातु है क्या? वही मैं अनंत जी देख रहा हूँ आचार्य जी, मेरा साथ है धातु पाठ। हाँ धातु पाठ में देखिए, ये जो है हाँ प्रापूर्णे धातु है जी, अदादिगण की है, परस्मै पदी है, समझ गए। प्रापूर्णे ये आंग पूर्वक प्रापूर्णे धातु है, मिल गया। तो आंग पूर्वक प्रापूर्णे धातु है, अदादिगण की है, परस्मै पदी है, तो इससे जो है लुंग लकार हुआ है। और उसके पश्चात जो है सिप सिप है, ली हो गया, तो अटागम कर दीजिएगा तो आ अट प्राचली सिप का अनुबंध रूपी आदि करके स हो जाएगा। तो आ अट का अ आ अ प्रास शब्द का शब्द दीर्घ कर दीजिए, आ प्रा विसर्ग गया, आ प्रा सत्पूर्वत हो गया, मैंने हल्गा में दीर्घ सूत्र फिर कमल किया, सब कुछ इसमें कुछ भी विशेष नहीं हुआ। आ प्रा प्रा मैं देख रहा था प्रापुर ने कोई धातु प्रापूर्ण हो गया। अब आगे है ब्रिज, ब्रिज क्रीगम से ब्रिज धातु है। मानो अस्मिन महाधने परावर्क, तो यहाँ पर वर्क जो है ये भी ऋग्वेद का मंत्र है, तो वर्क है, ब्रिज धातु है, ब्रिजी वर्जने, ब्रिजी वर्जने ये धातु है, तो अदादिगण की ही है और ये आत्मनेपदी धातु है। रुदादिगण भी है, परस्मै पदी, चुरादिगण भी है, चुरादिगण में उभय पदी है। तो यहाँ पर लुंग लकार जो है पूर्वत ले आइएगा, और फिर चली हो गया, तो चली हो गया तो ब्रिज, और तिप जो है तो ब्रिज तिप, और चली पूर्वत जो है मंत्र घसर होना सब ब्रिज ब्रिदहास ब्रिज से गमी जो मिले, तो ब्रिज से उत्तर, ब्रिज से उत्तर जो है चिली का लुक हो गया है। और उसके पश्चात जो है ब्रिज तिप का तो बचा, और जो है लुप्त लुक हो ही गया, इसलिए फिर हल्के में प्रथम से जो है तो का लुक कर देंगे। हलंत रावंत सूती सप्रक मने हलंत ग्यंत रावंत से आवंत दीर्घ से उत्तर सूती से अपेक्षा हल्का लोप हो जाता है, तो लोप हो गया है तो बर्ज हुआ। अब इसके बाद चोहकु पद के अंत में चबर को कबर्ग होता है, पद के अंत में चोहकु से जो है तो पद का अंत है ही, प्रत्यय प्रत्यलक्षण मान करके यहाँ पर जो है चबर को जो है कबर्ग हो गया है, स्थान जो को जो है ग हो गया है। ये चोकू जो है झल के परते करता है या पद के अंत में करता है, इसलिए पद का अंत है यहाँ पर, तो वर्ग बन गया है वर्ग, और वा बसाने से विकल्प जलों को जसर चल होता है, इसलिए वर्क वर्ग ये बनता है, तो यहाँ पर वही दिया वर्क वर्ग दोनों बन जाएगा। अब आगे है क्री धातु से उत्तर ली का लुक होता है, ली का लुक होता है, अकर्ण कर्म कर्म कृत, तो यहाँ पर अकर्ण जो है इसके से दिया आयुर्वेद का ही मंत्र है, अकर्ण डुक्री धातु है, यहाँ पर लुंग लुंग ले आएंगे, और अट है क्री है चली है, और अकर्ण बहुवचन का है रूप, तो क्री चली झी, झी का झोंता हो जाएगा, अंत कर दीजिएगा ई का लोप कर दीजिएगा तो अंत बचेगा, अंत बचेगा संयोगांत स्लोप से का लोप हो गया, इसलिए अन बचेगा, और अटागम में इसलिए अक्री अंत हुआ, अन हुआ, क्री अन को मान करके क्री की जो है क्री का जो है क्या है गुण प्राप्त है, सार्धात का जैसे गुण प्राप्त है, परंतु सार्धात का अपित सार्धात अपित सार्धात अपित क्या बोलते हैं अपित पित भिन्न सार्धात गिद्वत होता है, तो पित भिन्न सार्धात से गिद्वत हो गया, इसलिए यहाँ पर निषेध हो गया कंगति जैसे, तो फिर जो है यहाँ पर इकोनिची से क्री को क्र हो गया है, तो अक्र अन अक्रम ऐसा बन गया, समझ गए जी। आगे है क्री, अब आगे है गम, गम से उत्तर अगमन, ये ऋग्वेद का ही मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है ये, गमी का है अगमन, गमी का है अगमन, अगमन तो अगमन में गम धातु है, लुंग आ गया है, अटागम कर दिएगा, गम है चली का लुक हो जाएगा, और ल को जो है झी कर दिएगा, झी को झोंता हो जाएगा, अंति इत्यादि करके अन बच जाएगा, तो आगम आगम अन आगम अन। अब यहाँ पर जो है गम हन जन खन के सामने पकेंगे गम हन जन खन, इसके अंग के उपधा के आकार का लोप होता है, तो यहाँ पर जो है गम हन जन से गम धातु के जो उपधा का जो है लोप हो गया है, तो लोप होकर के तो क्योंकि कित गीत के पर तो यहाँ पर जो है गीत है नित है सार्वत कम से गीत बत होने से तो किस गीत परे हो तो गीत परे गम हन जन खन गम लोपक निगे उपधा ग पर जो है अग अग म अन है अगमन ये बन गया इसमें कुछ है। और एक और अज्ञा जनी धातु से परे अज्ञत व अस्य दंता ऐतरीय ब्राह्मण है, तो ऐतरीय ब्राह्मण का है मंत्र विषय ही है, तो जन धातु है यहाँ पर जनी प्रादुर्भाव है दिवादिगण की धातु है, लुंग ले आएंगे छिली ले आएंगे और जो है अटागम कर देंगे तो अट हो गया। हाँ क्या कहते हैं कि अट हो गया जन हो गया चली है झ है आत्मने पद का है इसलिए झ को झोंता कर दीजिएगा सॉरी झोंता नहीं आत्मने पदेशु अनतः झोंता तो प्रश्न पद में होता है आत्मने पदेशु अनतः मने आत्मने पदेशु अनतः इससे जो है झकार को जो है अत आदेश हो जाएगा झ को जो है अत आदेश हो जाएगा। झ को अकार आदेश हुआ कहते आत्मने पदेशु अनतः आत्मने पदेशु जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है और न अतः अनतः अनथ है तस्मात अनतः है तो अर्थ हो गया कि आत्मने पद में जो है झकार जो वर्तमान जो प्रत्यय है उसके झकार के समय अकार आदेश होता है क्या अनतः अंगात अनतः अंगात मैंने अनकारांतात अंगात मैंने अकार भिन्नात अंगात अनकारांतात अंगात मैंने अनकारांत अंग से उत्तर। तो यहाँ पर जो है जनी जो है अनकारांत अंग है अकारांत अंग से भिन्न है तो नकारांत अंग से उत्तर जो है झ को अत आदेश होता है तो यहाँ पर जो है झ को अत हो गया है तो अत हुआ झकार अकार तो है ही तो अत हो गया तो अ जन चली का जो है मंत्र घाषा वर नश वृद्री दहाद वृत्ति कमी जन भ्योर से जनी से उत्तर जो चली का लुक हो गया है और हो गया अ जन अत। अब यहाँ पर वही गम हन जन तो जन धातु है गम धातु जन तो जन धातु है तो गम हन जन खन के साथ लोप से जो है उपधा का लोप होता है उपधाकार का लोप हो गया है तो अज य अत ये हो गया अज अज हाँ अज अकार का लोप हो गया तो न अब इस तो सुनासु से जो है सकार तवर के योग में सकार तवर के स्थान में सकार चवर्ग होता है तो यहाँ पर तवर्ग है न उसको य हो गया है चवर्ग तो यो हो गया और तो जो यमन के ज्य हो गया तो अज्ञत ये बन गया। समझ गए जी सभी को सिद्धि समझ में आ गया अनंत जी आप समझे बालबोध जी आपको समझ में आया। अब आगे है आमह आमह ले लुक भवती आमह जो है आमह मकारांत पुमलिंग आम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है लुक के अनुवृत्ति आ रही है ले मंत्र घर से जो है मंत्र घर सब्री दहाद वृत्ति कमी जन भ्योले से जो ले की अनुवृत्ति आ गई है तो अर्थ हो गया आमह ले लुक माने आमह उत्तर से ले लुक भवती तो लेह का मतलब यहाँ पर लिट प्रत्यय मैंने आमा उत्तर से ले लुक भवती तो यहाँ पर आम से उत्तर ली का लुक होता है तो यहाँ पर ली का अर्थ तली नहीं लेना है समझ गए जी। यहाँ पर अर्थवशात विभक्ति मन अर्थवशात जो है अर्थ को ध्यान में रख करके हो जाएगा, तो आम से उत्तर जो है ली का लुक होता है, तो यहाँ पर सामर्थ्य से ले से लिट लकार का ग्रहण होगा, न कि चली का ग्रहण होगा, क्योंकि आम जो आएगा प्रत्यय तो लिट लकार में इहान चक्रे उहान चक्रे ये जो इक्षान चक्रे तो इहान चक्रे उसने चेष्टा की, उहान चक्रे उसने वितर्क किया, उसने वितर्क किया, तो इहान चक्रे उहान चक्रे और इक्षान चक्रे उसने दर्शन किया, इक्षा दर्शने जब करेंगे तो इक्षान चक्रे उसने जो है दर्शन किया। तो यहां पर जो है इहान चक्रे की सिद्धि करेंगे, इह चेष्टा अर्थ में हो जाएगा इह चेष्टायाम, इह चेष्टायाम, तो यह धातु है इसे लेट लकार ले आइएगा और अनुबंध लोप करके ल हो गया, यह लिट हुआ और इसके बाद जो है यहां पर जो यह चेष्टायाम है तो यहां पर यह जो है लिट के पर रहते यादेश गुरु मत छ दीर्घम च, इससे जो आम प्रत्यय हो गया है ये 3136 नंबर सूत्र तीसरा अध्याय पहला पाद का 36 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 3136 3136 इजादे है और गुरु मत मने गुरु वर्णो वित्ते अस्मिन से गुरु मान तस्मात गुरु मत तदस्यात से यहाँ पर मधु प्रत्यय हो गया है और अनृच है नृच तस्मात अनृच नहीं तो तुरमास हो गया, ऊपर से प्रत्यय आमंत्रित से आमंत्रित की अनुवृत्ति आ रही है, लिटि की अनुवृत्ति आ रही है और धातु प्रत्यय का अधिकार तो चल ही रहा है, तो कहा तो क्या इजादे धातु हो इजादे गुरुमान धातु ऐसे इजादे गुरुमत धातु हो इजादे गुरुमत च है इसलिए इजादे गुरुमत च धातु हो ऐसा इजादे गुरुमत च धातु हो पर आम प्रत्ययो भवति अमंत्रिलिटि परतः अमंत्रे माने अमंत्रे लिटि प्रत्यय परतः यहाँ पर काश प्रत्यय दामंत्र लिटि जो है वहां पर अमंत्रे है माने मंत्र विषय नहीं होना चाहिए, मीन लौकिक विषय में मंत्र विषय नहीं हुआ तो इसका मतलब हुआ लौकिक विषय में, तो यहाँ पर लोक व्यवहार में लौकिक विषय में तो अमंत्रे इजादी धातु से परे तथा गुरुमान धातु से परे, गुरुमान जो धातु है उससे परे आम प्रत्यय होता है रिच धातु को छोड़कर, रिच भी गुरुमान है परंतु इजादी है, रिच भी इजादी धातु है तो यहां पर इजादी और गुरुमान एक ही में देखना, सो ध्यान रखिएगा अलग नहीं है, इजादी माने इजादे गुरुमत धातु माने इजादी योग धातु गुरुमान, इजादी भी होना चाहिए गुरुमान भी होना चाहिए गुरु संज्ञक वाला भी होना चाहिए, तो उससे परे फिर आम प्रत्यय होता है, तो यहां पर देख लीजिए यहां पर इहान चक्रे जो है इहान चक्रे तो यह जो है इजादी है, तो इजादी है ही गुरुमान है ही संयोग संज्ञा होती है, दीर्घम च दीर्घ की दीर्घम च से यहाँ पर गुरु संज्ञा होगी। तो यहाँ पर दीर्घम च से गुरु संज्ञा हुई है भाई, यदि गुरुमान कैसे हुआ तो दीर्घम च दीर्घ की गुरु संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ की गुरु संज्ञा हो गई है। तो गुरु संज्ञा गुरुमान भी है और इजादी भी है, तो इजादी गुरुमान धातु से परे जो है आम होता है लिट के परे, तो लिट के परे तो आम हो गया, हो गया तो हो गया ईह नहीं इजादी, इजादी इजादी मिला है, ये गुरुमान नहीं है। यहाँ पर जो है इजादी यह जो है गुरुमान, गुरुमान तो है ही, ठीक है दीर्घम च मैं कैसे हो, दीर्घ की गुरु संज्ञा होती है ना जी, यहाँ पर दीर्घ तो है ही, तो ठीक है गुरु इजादी गुरुमान है, यह जो है इजादी गुरुमान है। तो यहाँ पर जो है यह आम और लिट का ल हो गया। अब इस सूत्र से आमह लेह लुक भवती, आमह उत्तर से लेह लुक होते, आम से उत्तर ले का लुक हो जाता है, तो लिट का लुक हो गया है। तो इह आम हुआ, प्रत्यय सुख लुप प्रत्यय के दर्शन लुक सुख संज्ञा है, इसलिए लुक सुलुप संज्ञा है। अब इह आम कृत समासाच इहाम, माने इह आम इहाम हो गया, कृत समास कृतम एकांत समास की प्रातिपद संज्ञा होती है। तो यहाँ पर प्रातिपद संज्ञा होने से सु आ गया, इहाम सु ऐसा आ गया, इहाम सु क्योंकि जो है कृदंत है आम जो प्रत्यय कृत है, इसलिए कृदंत हुआ। तो फिर जो है इहाम जो है इहाम कृन्मे जंत कृत जो मकारांतर जांत एजंत उसकी अभ्य संज्ञा होती है। तो अभ्य संज्ञा इहाम की अभ्य संज्ञा है हुई कृत मकारांत और एजंत, कृत जो है मकारांत है इसकी अभ्य संज्ञा हो गई इहाम की, इहाम के अभ्य संज्ञा होने से अभ्यदा सुप अभ्य सूत्र आप और सुप का लुक हो जाता है। आगे नंबर जो सूत्र है 2482 नंबर, अभी इसके आगे जो पढ़ाएंगे इसी अभ्यदा सुप से है, अभ्य सूत्र आपका आपका अभ्य सूत्र जो है आप और सुप का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर सुप है उसका लुक हो गया है, लुक क्या है प्रत्यक्ष रूप। अब है इहाम, इहाम अब इसके आगे है क्रींचानु प्रयोजित लिटी, क्रींचानुप्रयुक्त लिटी। तो यहाँ पर लिट के पर रहते प्रत्यय प्रत्यक्ष मान के, तो लिट के पर रहते क्री अनुप्रयुक्त माने इसके बाद जो है क्रिय का प्रयोग होता है, क्रिय अर्थात कहने कर यहाँ अक्री इससे फिर जो लिट प्रत्यय होगा, तो लिट परख क्री का प्रयोग किया जाता है, अनुप्रयुक्त मतलब प्रयोग किया जाता है। माने अनुप्रयुक्त अनु माने बाद में, प्रयुक्त माने प्रयोग किया जाता है। पीछे भी हमने बताया ही होगा अनुप्रयुक्त यहाँ पर जो है ऊपर से मृत्यु आ रही है, आमा की मृत्यु आ रही है, धातु प्रत्यय प्रत्यय की मृत्यु आ रही है, यहाँ जो है आमा की मृत्यु आ रही है क्योंकि जो है आम प्रत्यय हुआ ना जी, इजादेश गुरु मदद निष्ठा जो है इससे जो है आम प्रत्यय हुआ है, काश प्रत्यय दाम मंत्र लिटी जो आम है 3135 से आम की अनुमति आई है। तो यहाँ पर क्या हो गया जी आम प्रत्यय जो हुआ, तो आम प्रत्यय के पश्चात अनुमाने पश्चात अनुमाने बाद में क्री प्रयुज्यते, आम प्रत्यय के पश्चात क्री का प्रयोग होता है, क्री माने क्री प्रत्याह, क्री भू अस्तीन का नाम है। तो किसके पश्चात, किसके बाद, तो आम प्रत्यय के बाद। तो अनु का संबंध आम के साथ भी कर दीजिएगा, आम के माने आम अनुप, आम के बाद जो है क्री का प्रयोग किया जाता है। क्री माने क्री भू अस का प्रयोग किया जाता है, अनुप्रयोग कब, लिट के परे रहते हैं, लिट के परे रहते करता है। तो अर्थात इसका मतलब हुआ कि लिट प्रत्यय की उत्पत्ति करेंगे तभी इसका होगा। इसलिए यहाँ पर क्री का प्रयोग करने के लिट का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए इहाम क्री लिट, इहाम क्री लिट अनुबंध लोप ल हुआ, ये जो है एक तीन पहला अध्याय तीसरा पाद का जो 63 नंबर सूत्र है, 63 नंबर सूत्र है, आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य। तो आम प्रत्ययवत् जिस धातु से आम प्रत्यय किया है उसके समान ही पश्चात प्रयोग की गई धातु से भी आत्मनेपद होता है। तो आम प्रत्यय यह से किया था और यह जो आत्मनेपद है इसलिए पश्चात में जो किया गया उससे भी जो आत्मनेपद ही होगा। तो आम प्रत्यय के समान जिस धातु से आम प्रत्यय किया गया क्री का भी अनुप्रयोग किया जाता है, उसके समान ही जो है पश्चात प्रयोग किया हुआ जो है क्री धातु से भी जो है आत्मनेपद होगा। तो यहाँ पर जो है आत्मनेपद हुआ है, तो यहाँ क्री और आत्मनेपद में त हो गया, लिटलकार के तकार झकार के साथ में ए शरीर होता है तो यहाँ पर एश हो गया, तो यहाँ क्री एश हो गया। अब ये त को एश हो गया है, अनेकाल सर्वस्य पूरी के स्थान पर हो गया है, तो यहाँ पर इको ने जैसे क्र हो गया है, तो इहाम क्र ए हो गया है। अब लिटी धातु अनाभ्यास धातु के प्रथम द्विवचन होता है लिट के पर रहते, तो यहाँ पर द्विवचन हो गया, इसलिए इहाम क्री क्री ए, अब फिर जो है पूर्वत इको ने चिकर देंगे, इसलिए इहाम क्री क्र ए पूर्व अभ्यास उरत, अभ्यास के उकार को अकार होता है तो उरन रप्र क्री को कर हो गया है, इसलिए इहाम कर क्र ए पूर्व भ्यास हलादि से कुहोस्तु कवर्ग और हकार को चवर्ग होता है, इसलिए क को च हो गया, इसलिए इहाम चक्र ए इहाम चक्रे और मौन अनुस्वार से म को अनुस्वार हो गया है हल के पर रहते या पद के अंत में, तो यहाँ पर जो है हल पर है तो म को अनुस्वार, इसलिए इहां चक्रे ऐसे इक्षान चक्रे भी बन जाएगा और ऐसे ही इक्षान चक्र भी बन जाएगा और उहान चक्र भी बन जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उह भी तरके जो होगा तो उससे जो है उहान चक्र बन जाएगा। समझ गया जी, ओम अनु जी सीधी समझ में आया, जी अच्छा जी, इसमें और कोई विशेष नहीं है। अब आगे है अव्ययासूप, अव्य सूत्र आप सूप का लुक होता है, अव्ययात पंचमी वचन है, अकरंत नपुंसक लिंग अव्यय शब्द पंचमी वचन है, आसूप पकरांत पुमलिंग आसूप शब्द षष्ठी वचन है, आप चूप से आप सूप तसूप समार्ग समास हो गया, लुक की नृत्य आ रही है, तो अव्ययात उत्तर से तस्मात से उत्तर से आ गया, इसलिए अव्ययात उत्तर से आप अव्य सूत्र आप और सूप का लुक होता है। उदाहरण है तत्र शालायाम तत्र शालायाम उस शाला में उस घर में और यत्र शालायाम जिस घर में और सुकृत्वा करके हृत्वा हरण करके ये तत्र शालायाम, तो यहाँ पर तत्र शब्द है। तत्र जो है तत्र शालायाम, तो तत्र की सिद्धि जो है सरल प्रत्यय करके होगा, जो कि तत्र की, तत्र और यत्र की सिद्धि हमने पीछे बता दिया हुआ है। तत्र और यत्र की सिद्धि पीछे हो गया हुआ है। वहां पर तद शब्द है, सप्तमी में नी आया है, सप्तमी में जो है नी आया है। ओम और सप्तम्यास्त्रल से जो है त्रल हो गया है, नी का इत्यादि लुप हो गया सुपदात प्रातिपदिकयो से, तो कृत समासार्थ सुपदात प्रातिपदिकयो से जो है नी का लुक हो गया है। उसके पश्चात तत् और त्र है, तत् है और त्र है, मतलब त्रल का त्र हुआ, और तदादिनामा से जो है अकार कर देंगे, तदादिनामा जो है उससे अकार हो जाएगा, और अतोगुने परूप कर देंगे तो तत्र बन जाएगा, ऐसे यत्र से जो है यत्र बन जाएगा। विभक्ति तो तभी मैंने क्या कहते हैं कि विभक्ति से जो है अव्य संज्ञा, अव्य संज्ञा होने से अब यहाँ पर है तत्र शालायाम, शालायाम स्त्रीलिंग है तो उसका विशेषण है, शालायाम का विशेषण, इसलिए तत्र से आगे अजादित अष्टाप से टाप कर देंगे। यहाँ जो सिद्धि है अजादित अष्टाप से जो है यहाँ पर टाप हो जाएगा, अजंत जो प्रातिपदिक, इसलिए अजंत हो गया, तत्र अजंत प्रातिपदिक हो गया, कृत समासार्थ से तो अजंत प्रातिपदिक से टाप आया, और टाप होने से जो है यहाँ पर अव्य से उत्तर आप और सुप का लुक हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका लुक हो गया, अव्य से उत्तर जो है आपका लुक हो गया, अव्य तदित अष्टाचर व्यक्ति से अव्य संज्ञा हुई है, इसलिए आपका लुक हो गया, तो तत्र ये हो गया, यत्र भी ऐसे हो जाएगा, और सुप जो है कृत्वा, तो कृत्वा के भी सिद्धि हमने कर दिया हुआ है, डुकरी करने धातु है, और त्वा तो सुन का सुना जो है, तो यहाँ पर उससे अव्य संज्ञा पट धातु है, असमान कर्तिक पूर्व काले से त्वा प्रत्यय हो जाएगा, पूर्व काल में वर्तमान जो धातु है, तो त्वा, त्वा का त्वा हुआ, तो क्री त्वा बन गया है, और आर्धात का सेठ बलादे से इतागम प्राप्त हुआ, परंतु एकाचो दिशा से निषेध कर दिया। अब जो है क्री त्वा, त्वा अब त्वा को मान के क्री को गुण है आर्धात का अधिक से, परंतु जो है कंगति से निषेध हो गया, क्योंकि कित है, तो कृत्वा ही हुआ, सु है आगे ले आएंगे, सु ला करके फिर जो है अव्य संज्ञा है ही इसके, त्वा तो सुन कसुन से, त्वा तो सुन कसुन जो प्रत्यांत इसकी अव्य संज्ञा होती है, त्वा प्रत्यांत जो है, तो यहाँ पर अव्य संज्ञा हुई, इसलिए पठित्वा की अव्य संज्ञा होने से अव्यदाप सुप से अव्य और आप सुप सुप का लुक हो जाता है, इसलिए कृत्वा जो है सुप का लुक हो गया, ऋत्वा ऐसे ही बन जाएगा। आगे है ना वही भाव तो तुम तो पंचम्य, न जो है अव्य पद है अव्ययी भावात, अकरांत पुमलिंग अव्ययी भाव शब्द पंचमी व्यक्ति के वचन है अतः, सकारांत पुमलिंग अशब्द पंचमी व्यक्ति के वचन है अम, मकारांत पुमलिंग अम शब्द प्रथम व्यक्ति के वचन है, तू अव्य पद है अपंचम्य, इकारांत लिंग अपंचमी शब्द षष्ठी व्यक्ति के वचन है, न पंचमी अपंचमी तस्या अपंच षष्ठी एक वचन है, इकारांत स्लिंग अपंचमी शब्द षष्ठी व्यक्ति के वचन है, और न अपंचम्य में समास है न पंचमी अपंचमी, न पंचमी अपंचमी तस्य तस्या अपंचम्या, तो यहाँ पर क्या अर्थ हुआ जी, सुपा केंद्र यानी लुक केंद्र की आ रही है, तो अर्थ हो गया अतः मने, अतः में पंचमी है इसलिए अदंतात, अदंतात अव्ययी भावात, अदंतात अव्ययी भावात अव्ययी भाव समासात उत्तरस्य सुपः लुक न भवति, सुपः लुक न भवति और न अव्ययी भावात, अतः अम मने अदंतात अव्ययी भाव समासात उत्तरस्य सुपः लुक न भवति परंतु तू मने परंतु तू मने परंतु सुपः स्थाने अम भवति, सुपः स्थाने अम आदेशो भवति अपंचम्या पंचमी विभक्ति विधाया, पंचमी व्यक्ति को छोड़ करके पंचमी में पंचमी सुपः जो है तो सुपः को अम हुआ है तो यह पंचमी को छोड़ करके और जगह होगा। उदाहरण है उपकुंभम तिष्ठति उपकुंभम पश्य, उपकुंभम कुंभ से समीपम इति उपकुंभम कुंभ है, कुंभ है और समीप के स्थान पर जो है समीप जो है अश्वपद विग्रह है ना जी, तो कुंभ कुंभगस उपसु और यहाँ पर जो है कुंभगस उपसु अव्ययी अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि इस सूत्र से जो है अव्यय संज्ञा इससे जो है समास हो जाएगा, उपदात्ताधिपति का हो गया और फिर जो है यहाँ पर क्या है कि मैंने कुंभ उप हुआ, अब इसकी जो है समास विधायक समास विधायक सूत्र में जो है ना समास विधायक सूत्र में जो प्रथमांत है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है ना, क्या सूत्र है उपसर्जन का, वो उपसर्जन करने का प्रथमा निर्देश समास उपसर्जन, प्रथमा माने समास, समास माने समास है, समास विधायक सूत्र में प्रथमा निर्देश पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, समास विधायक में अव्यय है इसलिए उसकी उपसर्जन संज्ञा, इसलिए उपसर्जन पुंज पूर्व इसलिए उपकुंभ हो गया, उपकुंभ ऐसा बन गया। अब आगे उसके उपकुंभ के आगे जो है सु आ गया, कुंभ के समीप तो सु प्रथमा व्यक्ति आ गई और सु जो है अब यहाँ पर अव्यय से उत्तर अपर सुप का लुक होता है अव्ययदा सुप कहता है, तो ये जो है ना अव्यय भावस्थ से अव्यय संज्ञा है, अव्यय संज्ञा होने से अव्ययदा सुप से ऊपर से अपर सुप का लुक प्राप्त था, परंतु कह रहे हैं कि अव्यय भावात अदंतात, तो अदंत अव्यय भाव है कुंभ उपकुंभ मकार तो अदंत अव्यय भाव है, उससे उत्तर जो है सुप का जो है लुक न होकर के उस सु को अम हो गया है, तो उपकुंभ और अम है और अमी पूर्व कर दीजिए तो उपकुंभम ये बन गया, समझ गया जी, उपकुंभम तिष्ठति उपकुंभम पश्य, कुंभ के समीप जो है वह खड़ा है, कुंभ के समीप बैठा है बैठता है, उपकुंभ पश्य उपकुंभ को देखो, तो यहाँ पर इसमें और कोई विशेष नहीं है। अब आगे है तृतीया सप्तम्योर बहुलम, तो तृतीया सप्तम्यो इकारांत स्लिंग तृतीया सप्तमी शब्द षष्ठी द्विवचन है, बहुलम अकारांत नपुंसकलिंग बहुल शब्द प्रथम द्विवचन है, समास है तृतीया च सप्तमी च इति तृतीया सप्तम्यो, तृतीया च सप्तमी चे तृतीया सप्तम्यो तय हो तृतीया सप्तम्यो इसे तय योगदान हो गया, अब यही भावत के अनुत आ रही है अत की आ रही है अम की आ रही है, तृतीया सप्तमी इसलिए अभी भावात उत्तरस्य अलग है तो उत्तरस्य तृतीया सप्तम्याश्च विभक्ते स्थाने बहुलम अमादेशो भवति, बहुल करके अमादेश होता है, तृतीय सप्तमी के स्थान पर विकल्प से बहुल मने प्रवृत्ति जो है तो अदंत अव्यभावात उत्तरयो तृतीय सप्तम्यो विभक्तियों स्थाने बहुलम अमाभावती उपकुंभेन कृतम उपकुंभम कृतम उपकुंभेन कृतम उपकुंभम कृतम उसके द्वारा किया गया उपकुंभेन कृतम हो गया कि उपकुंभ के द्वारा माने कुंभ के समीप में जो है उस उपकुंभ के द्वारा किया गया या उपकुंभम कृतम और उपकुंभे निधे ही उपकुंभम निधे ही तो कुंभ के समीप में रख तो कुंभ के समीप में रख दोनों का अर्थ वही होगा कुंभ समीप पूर्वत ही सब कुछ करके उपकुंभ टा आ गया है। अब यहाँ पर टासूप है तो ऊपर कह रहा था कि अव्यभाव से उत्तर जो है अव्यभाव जो समास है अदम जो अव्यभाव समास है उत्तर जो है सुप का लुक नहीं होता है अभी तो सु को अम हो जाता है सुप को जो है क्या होता है अम हो जाता है। तो ये कह रहा है कि जिस पक्ष में लुक नहीं होगा सु को अम हो जाए इसलिए वहां पर तो उपकुंभम बनेगा वहां तो वैसे ही जैसे पूर्वत है वैसे ही उपकुंभम बनेगा और जब बहुल करके कहा है तो जब जो है लुक नहीं होगा तब जो है ताही रहेगा और टांग जो इन हो जाएगा और इनको फिर आदुन हो जाएगा तो उपकुंभेन ऐसा हो जाएगा समझ गया जी उपकुंभेन कृतम या उपकुंभम कृतम दोनों बनता है। ऐसे सप्तमी में उपकुंभे निधे ही उपकुंभ कुंभ के समीप में रख कुंभ के उपकुंभम निधे ही तो इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है लुटा प्रथम से डार और रसा तो लुटा जो है लुटा टकारांत पुमलिंग लुट षष्ठी होती है वचन है प्रथम से अकारांत पुमलिंग प्रथम शब्द षष्ठी होती है वचन है डारौ रसः टकारांत पुमलिंग डारौ रस शब्द प्रथम होती बहुवचन है समास हो गया दाश्च रौश्च रसच रस दंती सह ही रखिएगा नहीं तो भ्रांति में हो जाएगा संधि करेंगे तो इसलिए दाश्च रौश्च रसच ते डारौ रस या इति डारौ रस इतृतर योग द्वंद हो गया अर्थ क्या हो गया जी लुटा लुटा मतलब लुटा दे सस्य लुटा का मतलब हुआ लुटा दे तो लुटा दे सस्य प्रथम पुरुषस्य स्थाने यथा संख्यम डारौ रसः आदेशा भवन्ति या इसको ऐसा भी कहते हैं लुटः प्रथम लुटः प्रथम पुरुषस्य आदेशा नाम माने प्रथम पुरुष के जो आदेश हैं प्रथम पुरुष के आदेश जो होते हैं प्रथम पुरुष के स्थान में तो प्रथम पुरुष के आदेशों के स्थान पर जो है यथाशक्ति डारो और रस आदेश होते हैं तो उदाहरण है कर्ता कर्तारो कर्तारः तो कोई विशेष है ही नहीं पीछे सिद्धि कर दिया हुआ हूं कि जो डा होगा जो लुट लाएंगे लुट के स्थान पर जो डा हो जाएगा कर्ता डारो रसा तो इसमें कोई विशेष नहीं है पीछे कर्ता की सिद्धि पठिता की सिद्धि ये सब कर दिया गया हुआ तो कर्ता की सिद्धि ओ जो क्री है लुट का लौ बचेगा सैतास लुटों से जो है ली और लुट के परे तो रिंग और लिट और लुट के परे तो लुट परे है तो यहाँ पर जो है तास हो गया है तो क्री तास लौ के स्थान पर तिप हुआ है और लूटा प्रथम डारोस जो है यहाँ पर लुडादेशस्य प्रथम पुरुषस्य, तो लुडादेश जो है प्रथम पुरुष है उसको जो है डा हो गया, अनुबंध रूप करके आ हुआ, तो क्री तास का तास आ। अब यहाँ पर आ धातु का सुविधा से डायगम प्राप्त है परंतु एकाच उदाहरण से मना कर देंगे, तो क्री तास आ अगर रित पर अनुबंध कर रित भस्यापी अनुबंध कर सामर्थ्या तेर लोप, रित होने पर भव संज्ञा न होने पर भी अनुबंध कर समर्थ से टी भाग का लोप, आस भाग का लोप हो गया, अचुनत्या टी से टी संज्ञा हो गई है, तो क्री त, क्री त, आ कृत आ कृत आ। अब इसके बाद जो है त को मान करके आ की जो है क्री की गुण अंग संज्ञा के अधिकार में सार्वत्र से गुण कर दी, इसलिए पुराना पिछले कर्त हो जाएगा कर्त आ कर्ता ये बन गया, समझ गए जी, कर्ता ऐसे बन जाएगा कर्तारो कर्तारो कर्तारा दारव रव कर देंगे कर्तारो बन जाएगा, और कर्तारा रस कर दारव रस कर देंगे कर्तारा बन जाएगा, समझ गए जी। यहाँ पर अचोराभ्याम दृश्य जो है रे फरकार को जो है अस्योत्तर रे फरकार उससे परे यर को जो वचन होता है इसलिए तो को जो तो कर्ता कर्तारो कर्तारा ऐसे हो जाएगा, चलिए जी। इति द्वितीय अध्याय, ये दूसरा अध्याय आज पूरा हो गया, कल जो है तृतीय अध्याय से शुरू होगा, इसमें कोई शंका हो तो पूछिए, और सोमवार को अब पढ़ाई होगी मैंने कल भी होगी मैंने शनिवार मैंने शुक्रवार शनिवार रविवार और सोमवार यहाँ का, और इंडिया का शनिवार रविवार सोमवार और मंगलवार, ये इंडिया में का हो जाएगा समय, कोई शंका हो तो पूछिए। आपको समझ में आया जी बालबोध जी, आनंद जी आप समझे, सभी को बसुदा जी स्वाति गीता जी सबको समझ में आ गया, विनोद जी कोई शंका तो नहीं है, मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति, सभी को सादर नमस्ते।